Катя. Утёж. Az a tulipánt akar. Mit? Olyan akarod? Vagy később? Gyere, ez másnak. Csak ott dolgozik a tanulással Gabibe, de mióta? Egy hete már? Aha. De az nem, de most nem topolyán van. De már nem topolyán voltak. Hát sem, hogy csak jó. Gyere vissza, mikor bírsz. Akkor sarakét, most csinálom őket. Nem, most mindjárt. Háromat osztam. Lehet, érdemes volt visszavenni. Ez az fölösleg? Mhm. Máshol is. Jó, piac. És gondolkodok. Hm? Balta tejna nem voltam bent. Mit? Nem voltam bent Balta tejna. Hát akkor menj be, azt kérdezd meg. Most mindjárt jöjj visszajövő. Hát akkor almát kívánok hozzá. Hány kilót? Hát úgy tudom, hogy mennyi adják. Lehet ott a tejnak is kola alma. Jó, megkezdem. Jó, kérdezd meg. Le kell adnom, az öreg azt, hogy nem szedte be az orvosságait, átlájtottam. Az este? Reggel. És most még visszik így beadni? Igen, nem van köreg. Mindjárt vagyok neki. Nem igaz, nincs az. Nem tudja bevenni.